أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورة الرعد کے مخکی د اولوالالباب صفات بیان شو، اته صفاتونه چې دا حقیقت کې د مؤمنانو صفاتونه دي او سره د هغې عاقبت الله ذکر کو. چې هغه د آخرت کامیابي او د آخرت خوشحالی هغې ته نصیب شوه، مقابله کې بیان کوي د هغې بل طرف او د هغې صعیبونه بیانوي. کوم چې د صفتونه د مؤمنانو یې کړي وو د هغې مقابله کې ذکر کوي. دا هم د هغې دوو کلمو وضاحت دی چې اعما او بصیر یې ورته ویلي وو. دغسې مثال کې جدا کړي وو دواړه باغې موضوع باندې، عنوان باندې قرآن تفصیل شروع کړی وو. بیان کوي د مخالفینو او منکرینو دنیا پرستو خلقو هغې په خپلو علامو پېژندې شي، د هغې علامې ذکر کوي دې ځای کې. والذین ینقضون عهد الله، هغه کسان چې ماتوي د الله وعده، وعده دا لستو چې ازل کې کړی وه چې الله ته نه وعده اغوستې وه خپل ربوبیت، الستو بربکم. قرآن هم د دې وعدې د یاداشت لپاره نازل شوی دی چې دا وعده مه هېروئ، دا مه ماتوئ چې تاسو الله سره کړی ده. لیکن ډیر خلق په دنیا کې داسې دي چې هغې ماتوي نو من بعد میثاقه، پس د ډیر مضبوطوالي نه. مضبوطوالی هغه هم و چې د الله رب العزت په مخ کې اقرار کړی و چې بلا شهیدنا، او ته زمونږ ربی مونږ په دې باندې اقرار کوو. بیا چې کله دنیا ته راغې نو وخت په وخت ورته هغه وعده یاده کړی شوه، که دې لا نه و پوه عقل یې نه و راغلی نو هم بانګې ورته ویلي وو په یو غوږ کې او بل کې اقامت. دا ردې وعدې یاداش او بیا رستو چې الله دل عقل کامل کو او برا وخته یو کاتو او وعده نورو مضبوطه شوه چې دا زمکی اسمانونه او کائنات خو الله د خپل وحدانیت لپاره پیدا کړی دي. دا هم زمونږ نه یو وعده اغستل شو مونږ له عقل او فکر را کړی دي او د دې کائنات نمونګه د الله وجود معلومو وحدانیت هم معلومو دی بل په حوال شو او بیا دته د الله د کتاب نه بیانو نو شو دغه سید حق پرستو علماو نه مسلې معلومې شوې وخت په وخت باندې او عاده نورم مضبوطه شوه من بعد میثاقه دغه مضبوطوالو کار څومره مضبوطه شوه خو لیکن دې حفاظت نکو یو پلې وعده وکړه جمعات کې چې یا کن عبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او چې بار لاړ نو د جنگل شانه چا پیرو ګرځید چې دې خالی نه دي تاسو ارزه یې کې د شرک مرکزی چې خلق خپل عبادتونه خراب کړي خپل منځونه خپل وعدی ماتی کی تا دا وعدی ماتوالی کنا چی منزکی دی اللہ سرواد اکلا هر رکات کی چی ایا کن عبدو و ایا کن استعین استا بندگی کو استانو امداد وار جباروتنو دا مخلوق نا امداد واری دا مخلوق نا خیر واری دا مخلوق نا دې ته د وعده ماتوالی وی کنه هغه کسان چې ماته یې وعده د الله پس د ډېر مضبوطوالی نه دی یو عیب دی ويقطعون ما امر الله به ان یوصل اور پسې شروع شو چې عقیده خراب شو نو عمل هم دغسې کټ کوي اغا تعلقات اغا رشته چلان ورکړې باغی باندې چې دا وساتل شي تعلق وساتي خپل مور او پلار سره او خپلوانو سره او د یتیمانو مسکینانو سره او د خپل ګاونډیانو سره د مسلمان سمختا د دین زبردست حدود پراته دي چه دی حدودو که بدن نه چلیگی دی دائره نو بارنوزی او دی دائره ما تکڑا بارواتو غرسی پری خودو غصمر تعلقات چه اسلام داغی حفاظت کرو اسلام باغی که خلقو باندی پابنده ایخوی او قرآن داغی دا پارا مستقل مزامین ذکر کریو اگر طولی اپری خودو ویقتعونا دا دپ اسلام کی و بالوالدین احسانا نشتا دا دپ اسلام کی والاقربین والیتاما والمساکین نشتا والجار ذي القربى والجار الجنوبي دا نشته دي قران زي په ډېر تفصيل سره بیان کړو ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب دا سی ترتیب سره شمارلی چې دا ستا زندگی ده دا ستا عمل لی دیکی با خلاف ورزی نکه هغه دار څه کټ کړو ورتعونا کټ کئ او پری کئ تعلقات او غریشتي چې الله امر کړی دی باقاعده باغی باندې ایوس ولا چې دا وساتل شي د دې پابند کې دی شي دې ته حقوق العباد وی ويفسدون في الارض او نور فسادونه کوي په ځمکه کې هغه نور معاشره خراب ده معاملات ټول حرام دي کاروبار ټول د دوکې دي او د دروغو دي یو مسلمان سره د پزړه کې اخلاص نشتا داغه خیر فای نشتا بلکې هغه ته قسمه قسم منصوبې جوړول کپ مال باندې وس کیږي کداغه په کور باندې وس کیږي نو هضم کوي وټ مې دی دا واړه مې یانې خوراک دی یفسدون فی الارض دیتا فساد ہوئی پا دنیا کے چه خلق تینا ڈڑا کئی اس سوک دا دن پا آمن نئی اب یا خاص کر غریبانان خادمان مزدورکار دلب خلق اسکار کئی دیوالا کرائی نور کئی دیوالا دیاری نور کئی دا خان سیب دیکن ویبسدون فی الارض دمرلوی فساد پزمکا کی چه اللہ تعالی کم دا دنیا وسعت در کرده شالی در کرده اگه سرخ مناسب داو چه تا دا اللہ پا بندیان باند شفقت کولی تا دا اگه خدمت کولی او کتا ته سذر اوړې دلې ونه چې یو په دوه دی ورکولې الله جل جلاله وسات ورکیو پر اخي ورکینو داغي لایق دا کارونه یې کنا والله وی چې مفسد انساني فاسق او فاجر انساني داغه نه خدای مخلوق تنګي که بندیانی او که نوری زکر جد آغا کار طول لفصا دی ویفسدون فی الارض دا دری قسم عیبون ای بیان شو اللہ وعدائی ما تکڑی دا تعلقات و رشتداری طول خرابی کڑی دی آغا چا سر تعلق وی او آغا چا سر اخپلولی وی او دوستی وی چ هغه د په شان ته مالدار دی سرمایدار دی هغه د پلاروم دی هغه ضروروم دی هغه د نیکوم دی هغه د خزي خاونوم دی چې مال ور سره ډیر دی دولت ور سره ډیر دی د په شان کارخانه دار او سرمایدار دی هغه ډیر خسړې دی او دی اجزانو غریبانانو خلقو تا دا سکوری چی دارو انسانانو دی ویقتعون ما عمر اللہ به ان یوسولا ویفسدون فی الارض اولائک لهم اللعنتو دا فی خلقو دا پارا لعنت تی دا اللہ سرا رحمت نشتا جنت نشتا ثوابنا نشتا اجرنا نشتا بلکی لعنت تیم دیبا اللہ دا خبال رحمت نوشڑی ولهم سوء الدار او دا دید پارا غدیر بد کور دا آخرت تیم یا خو جنت تیم خو خکور دکنا نعم او بددار مخکې ذکر کړو. الله وی د دې کور ډیر بد دی، ځکه هغه کې بغیر د اور نه بل څه نشته. و سوال پیدا شو چې قران کریم خود دې خلقو زم بیان کو قباحت بیان کو عیبونه ذکر کړل، هغه په دې خوشاله دي چې مال ډیر دی، دولت زوینه ډیر دی، بنگلی دی، د دنیا فراخی ده، او عام خلق وی چې دا د الله سره د نزدېکت سبب دی کنه. عام خلق په دې دلیل پیش کوي چې چا باندې دنیا کې د مال او دولت فراخی راشي، نو دا سبب دی د دې انسان د خوش قسمته. الله وینا دا چاویلی دا دلیل نه دی، دیم ته امتحان وی، دا د الله امتحان دی. بعضو خلقو د پاره دا سبب د خیر وګرځي، هغه خلقو د پاره مال او دولت د دنیا دا سبب د نزدېکت ته الله سره، خدای ته د الله رحمت ویل شي، لیکن هغه ډېر کم خلق دي. او دا غي جدا علامې دي چې قران ذکر کوي، دا دغه خیال رد کوي الله رب العزت چې خلقو تاسو دغه خلقو ته خوش قسمت وای، بختور وته وای، عمل ته نه ګوره، اخلاق ته نه ګوره، مال دولت ته ګوره چې دا پدی باندې د الله فضل دی. نه، الله یبسط الرزق لمن یشاء، دا خو د الله قانون دی، فراح ورکی رزق، کلا ورکی رزق هغه چاله چې وغواړي، هغه هر قسم انسان، اگر دنیا یو جابر و متکبر و ظالم انسان او اللہ والا رزق ورکلی فراخی ورکلی زکا خواگا فخلق باندی زبردستی کئی کنا ویق دیرو او چالے دیر پا اندازہ ورکی دیر پا سخت باندی پیدا کی گیم نو دا فراخ رزق علامه د نیک بختیا نه ده، او دا لنډ تنگ رزق دا علامه د بدبختیا نه ده چې خلقو څنګه ځان سره سوچ او فکر کړي، دا غلط سوچ دی. ځکه اکثر چې ګوري نو دنیا فراخی او وسعت دا هغه چا سره وي چې هغه د الله نه باغی، او تنگ او لند تنگ رزق داغا چایی چه دیر نیک انسانی، دیر عمل صالح والی، نو چه گورن داغا رزق دیر پا سخته بانده حاصلیگی. نو دا خلق یو غلط سوچو چه داغی سرمایه دارو تا و مال دارو تا نسبت کرو چه دی بانده دا اللہ فضل لی، نا ادی نورو ته نسبت کړو چې دا بدبخت دي، نو قسمت وی خراب دي. نو وفرحو بالحیات الدنیا، دی مستی کړی دا په ژوند د دنیا باندې، دا په د الله امتحانو د دې لپاره ورکړی ولارس چې دې په زما بندگی کوي او زما د مخلوق خدمت کوي، زما حکم مني، او کنه دي په سرکشي کوي دنیا کې، او بغاوت کوي، او فسق او فجور کوي، نغي بیغه کارو مستی وکړه په ژوند د دنیا باندې د دې مال دولت په ژوند دی د الله لري او حکم مات کړي د الله د دین یې اس قسم پابندي او خیال نه ساتلې عمل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع الله وینځ دې ژوند د دنیا د دنیا پرستو د آخرت په مقابله کې مگر لږه سکه متا متا ارغ شیته وی چې تا ته نخپل کار واغستو بیا دې په لو غورځو ځان دې په پاک کو پیزار دې په پاک کو لوخه دې په پاک کو ګاډې دې په پاک کو او بیا دې شوړا په لو غورځول دغه ته متا وینو الله وی دا سبب نه دی تدنه خا عاقبت تفاره زکات تینه دنیا کې صحیح کاروان غستو بلکې باغی باندې مستی وکړه او باغی سرکشی وکړه پوه نشو الله د نعمت نه غلط مطلب واغستو د دې شکریا دا کول پکارو او د شکریا ادا نکړه ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه اوائد وكافران اعتراض کوي پیغمبر باندې چې ولې نازل نکړې شو په دې باندې معجزات خپل ربنا مونږ ته نه مطالبه کړی دا چې مونږ نه دا معجزه غواړو چدا صفا مروه دې د سونی شي کنه چې زمون کار پر روان شي او په دې زمکه د عربو کې دین چینه او نهرونه روان شي دا عمر طويل یو کدا کار نه کوي ناغه مشرانو کې یو مشر را ژوندې کا چې مون وسره خبرې وکړو بات چیت وکړو او هغه وایي چې دا پیغمبر حق دی بس بیا مونږ ایمان راوړو کنه دا معجزې ته نه غوښتي دا هم د باطل پرسکار دی ښه د باندې چې د مال پر اخره لا دی اوس په دین کې اعتراضونه ګوري په اسلام باندې اعتراضونه کوي الله کتاب پورې ټوکی کوي پیغمبر پورې ټوکی کوي مؤمنانو پورې ټوکی کوي داوی کنا لولا انزل علی آیت من ربی او وقت کی بیوی چی دوان دی معجزران اللہ ادی وقت کی پیغمبران نشتا لیکن مومنان شتا دی دنیا کی حق پرست شتا دی نو دی پاغی پور ان خطی پچموزی کئی ویسے والا منزو دس کئی بیدا با نقبلی گی نو چی روزی دم رد خواره دا دا ٹوکی پوری کئی چی دا من بخلق دا دید پار کئی چی روزی خشی رزق فرا خشی دا دا دا یو سوچ دی غلط خوا دا دین نا ندی خبر کرنا نو ټول فکر او سوچی غلط تی الله جواب کی دې خبرې او پاغي کې د صحیح خلقو او د صحیح مسلمانانو علامه ذکر کړي چې صحیح مسلمان چاته ویل شي او انتهایی وضاحت کوي خا قل ان الله یذل من یشاء ويهدي الیه من اناب وایا وتا چې ایمان راول دا په معجزې پورې نه دی چې ګن تاسو معجزه ووینئ نو بس ایمان براولې کلمې په وایې لا اله او خلق به خوشاله شي چې لای نه کړی اراده الله دا چا په حق کې فیصله نه کړی ایمان او د هدایت دا په معجزو پورې نه دی. د جواب مطلب دا دی وایا او ته په جواب کې چې بشک الله گمراه کوي هغه څوک چې غواړي دا گمراه کول. دا ټول د الله اختیار دی. ويهدي اليه من اناب او دی الله تعالی نزدیکیږي هغه څوک چې هغه کې رجوعي هغه کې يري هغه کې محبتي د الله سره. من انا دا ډیر قیمتي صفت دی او د دې ډیر کمې دی ډیر نایاب دی. من انا ځکه الله نسبت ځان ته کړې دی چا کې انابت وی الله وی زی ځان ته را نږدې کوم ځان ته را کاږم. دا اوس پېژندل ګران دي. دا به څوکي چې هغه کې انابت دی او کې الله سره ربط او تعلق دی او پاره خبره کې په هر حادثه کې الله ته رجوع کوي. قرآن یې تعریف کوي ورپسې من اناب تفصیل کوي الذين امنوا دا کسان دي چې مؤمنان دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله دا سي مؤمنان دي چې دا غي زړونه سکون حاصلي اطمینان حاصلي د الله په ذکر سره د الله په نوم سره. دا یو خصوصي صفت ده د مؤمنانو فا او اصلي مؤمن دي ته وي وتطمئن قلوبهم بذكر الله مضبوطي دا غي زړونه او خوشاله دي دا غي زړونه د الله په ذکر سره. ذکر د الله یو معنا قران دې لوم به معنا او د ظلم مضبوطواله د الله په قران سره څنګه ای نو یو دای چې د دنیا کې په انسان باندې هر قسم وخ راځي او اکثر پریشانی بیا دی وخت اکثر غم او مصیبت کې مبتلای په غمونو کې ډوبي امونو کې ډوبي نو بس عقل او توي چې راشه قران راواله او سات سار وخت دې ډیر خو وخت دې نمازګر وخت دې لک تلاوت وکړه چې د زړه دې خوشاله شي. د الله کتاب راواخلی او تلاوت شروع کی زلط اطمینان حاصل شي سکون حاصل شي او کټوله پریشانی نه وي مسن صحیح سه هو برخه خوشي بګی کنه نیو دا د حقیقت بذکر الله تطمئن قلوبهم بذکر الله زلونه مطمئن کیږي او سکون حاصلېږي خدای الله په کتاب سره دا اللہ دا ظلون دا سکون دا پار نازل کرده ده چه چا پزل که سا پریشانی سا مصیبتی و سا غمی اللہ وی قرآن راو اخلا دی سر با دی شفا اوشی علاج با دی اوشی مومنان اغا خلقی خوا چه غید اخبر زلع علاج پا بل سا بانده نکی دا اللہ پا کتاب بانده کی دویم هغه دې چې کله د دین په مسایلو کې او په مشکلاتو کې مبتلای ولې دین سره یو تعلق کنه نو نور خلق داسي چې هغه تبا څه قصه بیان کې ناوی وي بس تسلیم او شوا خوب بہت بیان کی آغی بوی بس اوشوا دیر زبردست کار دی چر تبل کتاب بو تراواخ لی اگه با تووی چی دا کتاب دیر ناشنا کتاب دی قیمتی کتاب دی آغی بے تسلی وشی ولیکن دا مومن مسلمان تسلی اگه بے غیر دا اللہ دا کتاب لنکی گی د تکار سمره خوبونه بیان ای هر سمره قصی و ته بیان ای ولیکن پاغی سره د دزلتا اطمینان نه حاصلېږي او چې کله قران بیان کې د پاغی سره زړه خوشاله شي د باقاعده ویلو سورته انفال کې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم بے شک مومنان خواغا خلق دے چکلوات اللہ یاد کرے شی دا اللہ کتاب زلنے بیرہ کشی زلکے دا اللہ خوف او یرہ راشی دا مطلب دا مومن و مسلمانی چیغا دا اللہ دا کورم دمر بے ادبی کئی چې د الله په کور کې پروګرام جوړ کړی دی نه به کې قرآني نه به کې سنتي د پیغمبر بلکې یو پروګرام یې جوړ کړی پته نه لګي چې څه بیان به پکې کیږي په څه موضوع باندې به کیږي ولیکن د خلقو زړونه په هغې کې مطمئن نئی نوی دا کیسٹ کی دا ہوئی اگا نات شریف چی پکی ہوئی نو کیسٹ کی دا اللہ پکور کے او نات سی نات نئی گا نئی او دا سے لکے پیدا کرے چی دا جنے پشانتے آواز دے اخوا لک نہ دے دا جنے پشانتے آواز دے او په شریعت کې تمره جرم د جنې د आवाज نشته لکه څومره چې د امرت د आवाज دی امرت دغه لکته وي ای جن کو په شانتي چې आवाज کړه یو وی د جهاد په بار کې ویلې غاني ویلې د خدای بندا شیطانی आवाज دی د خدای په کور کې مقدا ته په ځان له چاند ټوله زان له دروازې دندکه چې کوم جمعات په چاندو جوړ شي هغه کې دین نه وي هغه کې عبادت نه وي هغه کې مسلمانانو د زړه سکون نه وي بلکې روح په کې شور ازوږي نه بس جمعات چې په چاندو جوړ شي دې تاجت سي ځان له ناشته ځای جوړ کړه نو په ګانو باندې خلکو نه راټولي چې دا خواګه وازونه د زنانه واوري نو بس پیسې او چندې راټولې کنا استاذ لوی په دې باندې مطمئن کیږي قرآن خوئی چې وتطمئن قلوبهم بذکر الله اصل مطلب داو چکار قسم دلیل چاته پیش کې چې دی کتاب کې راغلی دی کتاب کې راغلی دی چې کله آیات ته نه ویلې نو د مؤمن مسلمان زړه ته سکون نه حاصلېږي او چې آیات ته پیوي نه وي بس اوس مې یقین راغی خا تطمئن قلوبهم بذکر الله سفیان بن عیینه وی دام پکې رالو چته یو بنده تا خبره کې او داغه پکې شکی نو چته تا سوګند کې د الله په نوم باندې نه وي بس اوس مې یقین راغی په ذکر الله دا هم پکې راځي هغه کسان چې مؤمنان دي او مضبوطی کې زړونه داغي د الله د ذکر سره هغه قران دې او هغه د الله نوم دې چارزه کې د الله د نوم ذکر کیږي او بیان کیږي د مومن زړه په هغه باندې مضبوطیږي. ارزه کوي چې د الله توحید بیانېږي مومنان ته خوشحالي ډیر زیات. لیکن څه خلقي چې په هغه باندې ډیر بد لګي. سوره زمر کې ویلو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. لله ذو وحدانيت ذکر کیږي نو دې زړونه چې پاغه باندې شالینه حاصلېږي دیتا بلکې نفرت نه کوي بنیتی پیدا کیږي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. خبردار خاص د الله په ذکر سره زړونه مضبوطيږي. د دنیا په هیڅ سره د زړه سکون د مؤمنانو نه حاصل وي. خاص د الله په ذکر سره تطمئن القلوب زړونه مضبوطيږي. د الله د حق پرستو شان ذکر کوم چې صحیح مؤمن مسلمان به په دې پیژنې چې کله هغه د الله متعلق سواوری دو کغد الله کتاب بیانی دو کغد الله په تعریف او په توحید باندې تقریر کی دو دی بوی غلی شه کدی رکی ناسته کور ناسته کمنگلکی ناسته نارس خاموش کمیل مان رالو وخت مانځي وخت سبق او د درسي دی وداغین را پاسي زګه د زړه سکون ده د الله د نوم سره او د ذکر سره حاصلېږي. اچې دنیا پرستی نو بس داغه په خپل بنگله باندې خوشاله دي په خپل ګاډي او دولت باندې خوشاله دي اپا اغا خپلو پاسقانو و فاجرانو ملمنو بانده خوشحاله ده که بانگوی لیشی نسو که منز وخی نسو که گره تا گوری نسو نشی پاسه ده داغینا من بیا اوشی یا بو نشی وجه دنیا پرستو سر مجلسو شی اغی سر خبری اتریو شی داد مومن شان نده او د خپکان او خوشحالي په سباندی چې کاروبار رواني مال دولت راضي زه خوشاله او چې بریک پکې راشي نقصان راشي تاوان راشي بیا خپه دي. دا خو د مسلمان شان نه دي. ستا خپکان او خوشحالي خو په دولت باندې ده او په پیسې باندې ده د دنیا په دې عزت باندې ده چی ڈیری نمونز باوم که سبق باوم وی او چی نئی نبیا بڑی رغٹا پریشانی اللہ دے خیرو کی بیا پیسی که با پروتی او خلق با دو آگانے کئی دیتا دنیا پرس ہوئی تا مومنان نئی اسی پا نم مومنان و مسلمانان خبردار د الله په ذکر باندې مطمئن کیږي زړونه. د شان ذکر کو هرڅه بیا تعریف کوي اول کې هم وي په اخر کې هم وي ځکه مقابله کې منافقانو ذکر شو د دنیا حال بیان کو د مؤمنانو زړونو کې تسلی حاصلېږي د الله په ذکر سره او په قران سره او په توحید سره. او بیا به د آخرت بیان کوي چې هلته الله سره تیار کړی د دې لپاره هغه د عقل نه بار هغه په حساب کتاب کې ناراضي. آخر دعوانا.